miejsca, i firmy, i wielkie inwestycje. I to wszystko ten bank? Tak, BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego. Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 października, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość pokazuje plany na pierwszych 100 dni rządów, wśród nich m.in. mały ZUS i 13. oraz 14. emerytura. W Warszawie żegnany jest Jan Kobuszewski, aktor zostanie pochowany na Starych Powązkach. Będzie też o tlenie w temacie tegorocznego Nobla z medycyny, a także rozpoczętego dzisiaj tygodnia spirometrii. Plany na pierwszych 100 dni rządów ma już Prawo i Sprawiedliwość. Premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PiSu Jarosław Kaczyński zapowiedzieli, że zostaną uchwalone ustawy albo przygotowane programy rządowe dotyczące małego ZUS-u, budowy 100 obwodnic i planu dojścia do równych dopłat dla rolników. W planach jest także 13. i 14. emerytura. To jest takie wyrównanie poziomu życia, to jest wyrwanie z biedy tych osób, które były najbardziej poszkodowane w okresie transformacji. Przez te 25 lat, kiedy Polska starała się osiągnąć poziom życia wyższy, emeryci, renciści byli zawsze na marginesie. W planach jest również wprowadzenie pakietu kontrolnych badań profilaktycznych dla osób powyżej 40 roku życia. Trwa pożegnanie Jana Kobuszewskiego. W kościele na warszawskim Żoliborzu zakończyła się msza żałobna w intencji artysty. Jan Kobuszewski zostanie pochowany na Starych Powązkach. Uroczystości pogrzebowe obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. Jan Kobuszewski zostanie pochowany w rodzinnym grobie, która żegna rodzina, żegnają przyjaciele, stołeczni aktorzy i oczywiście fani jego talentu aktorskiego. Przede wszystkim był dobrym człowiekiem i wielkim aktorem, pełen uśmiechu. Bardzo go lubiłem, bardzo był wspaniałym człowiekiem, takim wesołym. No i te jego wspaniałe role w tych komediowych filmach, Alternatywy, 40-latku, czy Kabarecik Olgi Lipińskiej, dlatego na długo zostanie w naszej pamięci. Agnieszka Osiecka nazywała zmarłego Jana Kobuszewskiego Charlie Chaplinem polskiego kina. Ja tylko przypomnę, że Jan Kobuszewski zmarł pod koniec września w wieku 85 lat. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Bezrobocie nadal spada. We wrześniu było na poziomie 5,1%. Tak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. W porównaniu do sierpnia to spadek o 0,1 punktu procentowego. To najniższy poziom bezrobocia od niemal 3 dekad, mówiła minister Bożena Borys-Szopa. Do pracy wraca oddział ginekologiczno-położniczy szpitala w Zakopanem. Od tygodnia był zamknięty po tym, jak odeszli z niego lekarze. Placówce udało się jednak znaleźć zastępstwo. Przez tydzień pacjentki musiały jeździć do placówki w Nowym Targu, ale od dzisiaj znowu są przyjmowane w Zakopanem. W serwisie Trójki wracamy do tegorocznej Nagrody Nobla z Medycyny i Fizjologii. Jak już mówiliśmy, nagrodzeni to Peter Radcliffe, William Kaelin i Greg Semanca. Wyróżniono ich za odkrycie tego, jak komórki wyczuwają i adaptują się do dostępności tlenu. Jak napisano w uzasadnieniu przyznania nagrody, wrażliwość komórek na dostępność tlenu jest procesem, który ma istotne znaczenie w rozwoju różnych schorzeń. Odkrycie utorowało drogę dla nowych, obiecujących strategii walki z anemią, nowotworami i wieloma innymi chorobami. A skoro o tlenie mowa, to można sprawdzić, czy nasze płuca sprawnie działają. Przez cały ten tydzień w blisko 250 placówkach w kraju są dni spirometrii. To oznacza, że można się w nich za darmo przebadać. Badanie polega na nabraniu powietrza w płuca i szybkim wydechu do specjalnego urządzenia. Z punktu widzenia chorób obturacyjnych, a więc astmy i PHP, najistotniejszym wskaźnikiem jest szybkość wydmuchiwania powietrza w ciągu pierwszej sekundy. I tutaj badamy dwa parametry, albo bezwzględną ilość powietrza, którą jesteśmy w stanie wydmuchać w mililitrach, albo też procent pojemności, którą jesteśmy w stanie wydmuchać w ciągu pierwszej sekundy, a więc jak szybko opróżniamy nasze płuca z powietrza. Jeżeli ten czas jest długi, niestety wskazuje to na obturację, na astmę albo POHP. Opowiadał prezes Polskiego Towarzystwa Alergologicznego profesor Marek Kulus. Na choroby obturacyjne płuc choruje 6 milionów Polaków. 4 miliony ma objawy astmy, a prawdopodobnie 2 miliony przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Mam dwóch znamienitych gości, których personalia ujawnię po utworze. Tymczasem The Dead Sixties w utworze Ghost-Faced Killer teraz. Dead Sixties, prosto z Liverpoolu, z Wielkiej Brytanii. No, bardzo po angielsku, bardzo w stylu ska, żeby troszkę nam mózgi popodskakiwały, bo temat jest trudny, temat jest aktualny, temat jest mocny, który chciałbym dzisiaj poruszyć w audycji Zupełnie Inne Popołudnie. Moimi gośćmi są podróżnik, pan Wojciech Kurkła. Dzień dobry, witam państwa. I pan Łukasz Dzięcioł. Witam serdecznie. Człowiek, który zajmuje się badaniami dotyczącymi zmian klimatu. Pan jest przedstawicielem Instytutu bodajże. Tak, tak. Witam państwa serdecznie. Reprezentuję Państwowy Instytut Monitorowania Klimatu. PIMK, tak zwany. PIMK, tak. Od kilku lat prowadzimy bardzo intensywne badania w całym kraju. Temat jest gorący. Temat jest gorący, mimo że, prawda, klimat to gorący. Nie ma żartów. Wszyscy no wiemy, że sprawa jest bardzo poważna. Dotyka nas wszystkich, prawda? Te zmiany klimatu. Kiedyś, prawda, tak, to znaczy, było gdzieś na marginesie forum, na marginesie debaty publicznej. W tej chwili no, ten temat jest wszędzie i wszystkich, prawda? Wszystkich dotyka. I dzieci, i młodzież, i starszych ludzi, i dorosłych. Absolutnie tak. I seniorów. My w PIMK, w naszym głównym oddziale tutaj w Warszawie, ale również w siedzibie w Kaliszu, Sieradzu i Wrocławiu, bardzo intensywnie w tej chwili badamy klimat. Mamy najlepszych polskich specjalistów w tej dziedzinie. Robimy badania na terytorium całego kraju. Dostaliśmy środki z Unii Europejskiej, mamy specjalne środki rządowe, są też inwestorzy prywatni. Dlaczego? Dlatego, że to jest najbardziej w tej chwili ważny temat w ogóle na całej kuli ziemskiej. My oczywiście badamy klimat tutaj w Polsce. Jest zaangażowanych kilka tysięcy ludzi. Wszyscy całymi dniami, właściwie 7 dni w tygodniu pracują nad tym. Banałem jest powiedzenie, że jest to sprawa globalna. No jest to, ale to jest, taka jest prawda. Sprawa jest globalna. Prawda? I może to niezależnie od profesji, czy ktoś jest, rolników to dotyka, tak? To dotyka nie tylko rolników. Mieszkańców miast również przecież. Mieszkańców miast, to dotyka pracowników kopalni, to dotyka pracowników linii lotniczych. Tak. Czy jesteśmy w powietrzu, czy jesteśmy na wodzie, czy jesteśmy w górach, czy na płaszczyznach. Równinach, prawda? Równina Mazowiecka przecież. Nizina Mazowiecka. Prawda. Proszę państwa, to dotyka wszystkich. To jest bardzo poważna sprawa i nie możemy tego lekceważyć. Dobrze, i jak się pan zapatruje? No, chyba faktem jest, że zmiany klimatu istnieją, są. Trzeba powiedzieć sobie jasno i wyraźnie, to jest absolutnie niepodważalne. Zmiany klimatu istnieją i nie wolno tego podważyć. Każdy, kto podważa to, że następują zmiany klimatu, jest po prostu człowiekiem nieodpowiedzialnym. I ignorantem i przeczy faktom. Przeczy absolutnym faktom, przede wszystkim faktom naukowym. Tak. Jak już powiedziałem, w naszym Państwowym Instytucie Monitorowania Klimatu, PIMK, we wszystkich oddziałach krajowych, mogę uszknąć... Monitorują panowie, państwo, bo panie również, te zmiany klimatu, no tak, właśnie. Ja chciałbym uszknąć troszeczkę. Nie możemy jak jeszcze... To się, nie jaki możemy jest jeszcze, mechanizm? Nie możemy jeszcze zdradzić wszystkich wyników badań, ale mogę już tę odrobinkę uszknąć przed tym raportem końcowym ogólnym, który zostanie przedstawiony we wszystkich mediach. PIMK 2019. Tak jest. Już w grudniu. Ale teraz mogę powiedzieć, grudzień 2019. Że na wielu grupach doświadczalnych ustaliliśmy, że klimat zmienia się na skutek działalności człowieka. Czyli faktem jest również, że nie tylko zmiany klimatu i powiedzmy to sobie wyraźnie, tylko zmiany klimatu powodowane są przez człowieka. Ale absolutnie tak. Chociaż inni mówią, że były w przeszłości zmiany klimatu również. Tak, rzeczywiście. Są tacy, którzy twierdzą, że zmiany klimatu były w przeszłości. My w PIMK koncentrujemy się na tu i teraz, na teraźniejszość. Dzisiaj. W naszych grupach doświadczalnych udowodniliśmy, w jaki sposób te zmiany klimatu następują wskutek działalności człowieka. Aha, czyli są modele już. Są modele. I może ja pokrótce przedstawię, dobrze? No, proszę, tak, oczywiście. Przepraszam za no. Proszę państwa, sytuacja jest na przykład w naszej grupie doświadczalnej. Mieliśmy grupę 5 osób dyskutujących na dany, podany wcześniej temat, prawda? To wszystko było przygotowane. Grupa dyskutuje i tworzy się pewna wspólna opinia. I nagle wchodzi ktoś z zewnątrz wprowadzony przez specjalistów z naszego instytutu. I ten ktoś wrzuca nagle zupełnie inny temat i nagle klimat tej rozmowy i klimat w pomieszczeniu się zmienia. Dlatego, że ktoś przynosi niezwykle palącą informację i po prostu klimat wśród ludzi natychmiast staje się palący. Zmieniają wszystko. Się emocje, rozpala się dyskusja. Jasne. Albo z drugiej strony... Czyli ewidentny przykład to jest. To z kolei robiliśmy w Kaliszu. Była grupa ludzi, która rozmawiała, był pewien klimat. Ktoś wchodził, podstawiony przez specjalistów z naszego instytutu i wrzucał w rozmowę tak mrożącą krew w żyłach informację, że wszystkich, że po prostu natychmiast wszystkich mroziło i też obserwowaliśmy całkowitą zmianę klimatu. I to jest dowód, proszę państwa, na to, że zmiany klimatu są powodowane przez człowieka. I to jest absolutnie niepodważalne. I klimat może się zmienić bardzo szybko. To nie są żarty. Nie lekceważmy tego. Klimat może się zmienić bardzo szybko. Wystarczy. I możemy zostać zaskoczeni kompletnie. Powiedzieć coś dosadnie. W autobusie, w metrze, w samochodzie, na trasie górskiej, w Tatrach, w Bieszczadach, nad morzem. Podchodzimy do ludzi, którzy rozmawiają o czymś, mówimy coś bardzo sugestywnie, od razu się zmienia klimat. I to się dzieje na całym świecie. I to się dzieje na całym świecie. To są poważne rzeczy. Nie lekceważmy tego. Dziękuję serdecznie, że mogłem państwa ostrzec i powiedzieć o tym. Dziękuję, bo tutaj rzeczywiście pan Łukasz Dzięcioł przedstawił bardzo tutaj wizję. Chciałbym, żebyśmy się jeszcze odnieśli, bo pan jest podróżnikiem. Pan tak, Wojciech Kurkła, tak, przypominam, i pan jest podróżnikiem. Tak, bardzo cenne informacje tutaj pan A jakby pan się do tego odniósł? Bo tak czuję, że tak tutaj, że pan chyba trochę z innej strony to może, bo pan widzi to po prostu na własne oczy. Ja rzeczywiście podróżuję po wielu rejonach i Polski i zagranicy już właściwie od 30-40 lat. Rzeczywiście ma pan 35 klimat... lat, to też dziwne. Tak, ale mówię, rodzina też podróżowała, więc ja też gdzieś z ojca książek studiowałem. Czyli w tak zwanym worku. No tak, powiedzmy. Natomiast rzeczywiście tutaj ma pan rację, klimat się bardzo zmienia, nawet na podstawie Bieszczad. Aha, na przykład. No właśnie, tak, jak się te piętra tutaj zmieniają. Tak, znaczy rzeczywiście weźmy nawet lata 70., gdzie było dużo hipisów, gdzie było... No, mało ludzi odwiedzało jakby Bieszczady, znaczy wtedy był taki boom, prawda? I wtedy był taki klimat jakby rzeczywiście taki... Pustelników, odludków. Dzikie pola. Bardzo wolnościowe, tak. To było takie... I wtedy ten klimat był rzeczywiście taki... Taki młodzieżowy, taki otwarty, taki, prawda, hipisowej wolności. Natomiast potem Bo pan jest młodzieżowcem też. No, można tak, tak powiedzieć. Natomiast rzeczywiście i potem i lata 80. punkowa kultura, potem 90. już coraz więcej osiedlało się ludzi i zrobił się taki klimat troszeczkę o hotele, prawda? Hotele zupełnie zmieniają jakby taki klimat się robi tacy, troszeczkę mieszczańskie, takie to turystyczne jest. Mhm. Się robi takie trochę to, znaczy ucieka nam ta radość tej przyrody, tego wariactwa Bieszcza. Dlatego rzeczywiście, ja tak zresztą tylko powiem, że ja sobie tak badam, że gdzieś co 10, co 15 lat w niektórych miejscach zupełnie rzeczywiście zmienia się. Do brzegu, bo czas tej audycji jest ograniczony. Ja chciałem tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę i mówię to w imieniu całego Państwowego Instytutu Monitorowania Klimatu. Cieszę się, że nasze eksperymenty, wyniki naszych eksperymentów całkowicie zgadzają się z tym, co mówi pan Wojciech. Pan Wojciech Kurkła. Panie Wojciechu, tak. panie podróżniku, ale jednym słowem te same wnioski, jak rozumiem, podobne wnioski ludzie, ma pan tak, co? Oczywiście, ludzie jakby wnoszą zmiany klimatyczne. Zachodzą one? Zachodzą, i oczywiście, że zachodzą są spowodowane przez ludzi. To znaczy ludzie ze swoją energią, ze swoimi zmianami postrzegania rzeczywistości jakby. Zmieniają po prostu klimat między sobą i to oczywiście... Tak, zupełnie inny klimat jest wśród starszych ludzi w hotelach, a zupełnie inny klimat jest wśród młodych buntowników w szałasach. Ja się w pełni zgadzam się z panem Wojciechem. To jest niepodważalne. Wszelkie zmiany klimatu są na skutek działalności człowieka. Tak, to będzie trochę niegrzeczne, co powiem, ale musimy kończyć i troszeczkę zrobić przerwę. Także teraz Kaiku Freestyle. Świat się kończy. Drodzy Państwo, to był Stanisław Sojka i Dariusz Brzuska-Brzuskiewicz, czyli Haiku Freestyle w utworze Świat się kończy. A to jest zupełnie inne popołudnie. Przed chwilą dyskutowaliśmy bardzo gorąco o zmianach klimatu. To sprawa ważka, co najmniej. A teraz jeszcze, Nawet komar. Komar też. Tak. Tutaj pan Wojciech Kurkła, podróżnik, dodał. A teraz chciałbym, żebyśmy usłyszeli wiadomości z kraju i ze świata, podawane przez pana Łukasza Szweda. Zapraszam. Miau, miau. Od listopada każdy właściciel samochodu będzie musiał umieścić na nim numer telefonu do swojego proboszcza. Dzięki temu rozwiązaniu inni kierujący będą mogli zawiadomić księdza w przypadku, gdy jego parafianin popełni wykroczenie drogowe lub zachowa się nieuprzejmie. Natomiast ateiści będą musieli umieszczać na samochodach numery do swoich żon lub matek. Miau, miau. Według ostatnich badań mediów za najbardziej opiniotwórczy tygodnik uznano gazetę z programem telewizyjnym. Ufa jej ponad 94% respondentów, nieco mniej osób, bo 87% wierzy w wiadomości z tygodnika ezoterycznego, natomiast 63% czerpie wiedzę o świecie z mediów poświęconych rękodziełu i wędkarstwu. Miau, miau. Władze protasicznej wprowadzają legitymację psychopaty, dzięki której osoby o osobowości psychopatycznej będą mogły korzystać z wielu udogodnień i ulg, jak choćby tańsze bilety komunikacji miejskiej czy wizyty u specjalistów bez kolejki. Legitymacja będzie też uprawniać do bezkarnych zachowań psychopatycznych 3 razy w tygodniu. Miau, miau. Partia Zielonych postuluje nadanie praw wyborczych roślinom, co ma stanowczo poprawić wyniki wyborcze tej frakcji. Dzięki poparciu samych buraków i ogórków partie proekologiczne będą mogły osiągnąć większość parlamentarną. Natomiast z dodatkowymi głosami baobabów i bobu mają zagwarantowane zwycięstwo w następnych wyborach europejskich. Miau, miau. To były wiadomości Łukasza Szweda. Ja panom bardzo dziękuję. Pan Wojciech Kurkła, który czasem również jest po prostu również Wojciechem, ale solarzem. Tak, dzień dobry. Znaczy już się... Już do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia państwu. Kabaret na koniec świata i Maciej Makowski, Gabriel, wel różne jeszcze inne rzeczy. Jako Łukasz Dzięcioł dzisiaj, tak. Dziękuję państwu serdecznie i do usłyszenia. Do usłyszenia, a na sam koniec zespół Niespodzianka. Jaki to będzie zespół? O, to proszę sobie tutaj wyszukać w głowach, a to będzie zespół oraz utwór będzie dostępny na podstronie naszej audycji oraz w mediach społecznościowych. Dziękuję bardzo, Michał Migała, to było zupełnie inne popołudnie. Pistos! Sun lays me down in my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to her mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown. Golden brown, fine at her dress, through the Minęła 13:30. Trójka żąda debiutów. Dziś Szymon Pejski. Z myślą sam na sam w głowie tyle wątków mam. To jak lawina snów, co atakuje znów, gdy tylko trafię na jej ślad. Obrazy żywe tak, jakby dziś, a nie sprzed wielu. Jedną z tamtych chwil. Jeśli chcesz iść dalej, zostaw to mnie. Żałuj, zmieniaj czas pomału teraz tu. Nie bój się oddychać, kto się boi, ten znika. Jeśli chcesz wygrać teraz tu. Nie oglądaj się o przeszłość. Jak w łańcuchach mgły zniewolona myśl, która tylko ciągnie wstecz. Tyle jeszcze jest nowych miejsc i dróg, co można przejść. Oddychaj nowym dniem, nie daj blokować się historii snem. Trójka żąda debiutów w studiu Trójki, Szymon Pejski i Łukasz Goryca. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Łukasz, dzień dobry, kłaniamy się nisko. A strona radiowa to Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Tomasz Żonda. To było wasze wspólne nagranie. Tak, piosenka, która nosi tytuł Kto się boi, ten znika. Wspólne nagranie, wspólna taka wspólna współpraca. Tak można powiedzieć. Można powiedzieć. Czy to początek czegoś większego? Powiem tak, to jakby... Ta piosenka, ona ma się znaleźć na mojej płycie, na której, do której zaprosiłem różnych wokalistów, wykonawców, też znakomitych muzyków, bo tam się pojawia i Jennifer Batten, gitarzystka Michaela Jacksona i Jack Moore, czyli syn słynnego Gary Moore'a. O tym projekcie jeszcze pogadamy chwilę później. Tak, ale Szymon wykonał tą piosenkę. Ona się oczywiście znajdzie na mojej płycie, ale ponieważ się lubimy z Szymonem i poprosił, czy też może tą piosenkę wykorzystać na swojej płycie, na nad którą pracuję, więc ponieważ lubię bardzo Szymona. A ja lubię bardzo Łukasza. Więc ta piosenka też znajdzie się na płycie Szymona. Tak, tak. Trochę wam zajęło. No, Łukasz na scenie jest od bardzo dawna, bo przypomniał właśnie mi dzisiaj, że znamy się pewnie ponad 20 lat. Tak, to ale prawda. Ale Szymon też jakimś nowicjuszem nie jesteś, a płyty ciągle nie ma. No właśnie, dlatego tu jestem, między innymi. Jestem od jakiegoś czasu w przestrzeni publicznej, wydaje mi się tam już powiedzmy od festiwalu w Opolu. Gdzie byłeś chyba, dwa razy? Tak, byłem dwa razy, byłem w debiutach w 2017 roku i w 2018 też w takim koncercie brałem udział, więc no troszeczkę już mam za sobą tych rzeczy zrobionych, mam też epkę taką wykonaną, też zrobiłem parę soundtracków do filmów z Antonim Łazarkiewiczem współpracując, więc od jakiegoś czasu jestem, natomiast dopiero od niedawna przeszedłem na język polski, bo zawsze jakoś tak język angielski mnie pociągał, jeżeli chodzi o śpiewanie, więc w momencie, kiedy przeszedłem na język polski, okazało się, że pojechałem do Opola na debiuty, więc taka... Tego utworu po angielsku jeszcze posłuchamy dzisiaj, tylko tak. To śpiewanie po angielsku, mam wrażenie, było troszkę bardziej rockowe niż to, co robisz teraz. Tak, też się jakoś to wszystko potoczyło. Myślę, że to jest kwestia też dojrzałości. Myślę, że jeszcze do tego rockowego śpiewania po polsku też myślę, że wrócę. Myślę, że na płycie, która się niebawem pojawi, mam nadzieję, że w przyszłym roku na wiosnę, do takiego rockowego grania jeszcze po śpiewania powrócę, więc nie martwmy się o to. Myślę, że wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobre pod tym względem. To proponuję teraz kolejny utwór twój właśnie po polsku. Również już tym razem jako dzieło solowe. A potem dołączy do nas jeszcze jeden gość. Raz wyjeżdżam, rozwracam, toczę życie, tułaczam na kontraktach jak we śnie. Poplątane wspomnienia w poczekalni marzenia, czasu ciągle coraz mniej. Znów spakuję walizki, kiedy będzie po wszystkim i wyruszę do miejsca, gdzie wszystko wokół jest nowe, znów piszę umowę, żeby oddać pod za chleb, za chleb. Lecąc gdzie się opłaci, czasem można coś stracić i pogubić się. Jednak życie wymusza, trzeba znowu wyruszać, by cokolwiek mieć. Znów spakuję walizki, kiedy będzie po wszystkim i wyruszę do miejsca, gdzie wszystko wokół jest nowe, znów podpiszę umowę, żeby oddać pod za chleb. Potem wrócić do domu, nic nie mówiąc nikomu, porozdawać prezenty, chodzić z tobą za rękę i znów spakować się. Szymon Pejski i Łukasz Gorzyca w studiu Trójki. Zanim wrócimy do rozmowy, to ja jeszcze powiem tylko, że Nancy Veira występuje w Polsce. Jest 19 października w klubie Palladium. Mamy 5 podwójnych zaproszeń. A 11 października o 19 w Sieradzu w Teatrze Miejskim w Sieradzkim Centrum Kultury mamy 2 podwójne zaproszenia. Darek Pieruk przy telefonie czeka na Państwa wiadomości 22 i 7 trójek. A do nas dołączył Piotr Kordaszewski. Dzień dobry. Jak pierwsze wrażenie, Piotrze? Słuchajcie, no tutaj Szymon przed chwilą śpiewał, że można pogubić się. Tak. I ja, tak prawdę mówiąc, to się trochę pogubiłem. W obu przypadkach ty śpiewałeś? Tak. No bo dla mnie to jakby dwóch różnych facetów śpiewających tę pierwszą piosenkę i tę drugą. No, trzecie będzie jeszcze inaczej. To dopiero będzie. Natomiast no, ja jestem w lekkim szoku, dlatego że tak, Tomek doskonale wie, że ja wolę takie cięższe, bardziej pokręcone klimaty. A słuchając siebie, to naprawdę słucha mi się tego bardzo fajnie, bardzo dobrze, dlatego że tak, może to w związku z tym, o czym wczoraj rozmawiałem w trakcie audycji z Jankiem Młynarskim. Janek Młynarski proponuje słuchaczom takie piosenki z lat międzywojennych i tak sobie wczoraj słuchaliśmy i tak sobie pomyślałem, że to były teksty, w których wszystko się rozumiało, wszystko docierało. Docierało przede wszystkim do głowy, ale również przede wszystkim do serca. I to się wszystko zapamiętywało i później latami słuchało, a teraz tak sobie właśnie pomyślałem, że teraz te teksty takie są, nie wiem, 10 razy trzeba posłuchać, jakoś się naprawdę wgłębić, wczytać, jakoś tak wgryźć, przebrnąć przez to wszystko. A ty jesteś bardziej w tej stylistyce takiej sprzed lat, takiej prawdziwej, fajnej, łatwo przyswajalnej, ale takiej, wiesz, do serca piosenki. Tak, to jest, ja mam wrażenie też, że to jest dosyć duży problem, że teraz ta warstwa liryczna jest taka zrobiła się taka zagmatwana i trudno dostępna dla ludzi. A im bardziej pokręcone, tym lepsze. Jeszcze jak się dokłada do tego muzykę, tam tutaj jakiś zgrzyt elektroniczny, tam coś. A tu po prostu jest fajna piosenka, której do taką jesienną porą idziesz, śpiewasz, słuchasz i chce się żyć. I to właśnie jest to twoje śpiewanie. Super, no ja mam nadzieję, że ta piosenka też, bo ona ma takie troszeczkę podwójne dno, tam klip też jest ciekawie zrobiony, jakby mówi troszeczkę o Polakach, którzy gdzieś tam jeżdżą po świecie i wydaje mi się, że fajnie, że udało się gdzieś tam w tym jakby mainstreamie, czy jakby w przestrzeni takiej publicznej pokazać utwór, który niekoniecznie jest, albo bo jest tak, że jest albo utwór bardzo prosty, banalny wręcz i nikt nie chce tego słuchać, znaczy ludzie, którzy mają troszeczkę pojęcia, nie chcą tego słuchać, tak? Albo po prostu jest utwór tak zagmatwany, że ja mam nadzieję, że mi się uda gdzieś w takim środku spotkać, żeby i ludzie, którzy są wymagają trochę ambitniejszego tekstu i ludzie, którzy chcą sobie pogwizdać na przykład, tak jak tutaj jest to. Ci, którzy nie widzieli teledysku albo nie widzieli ciebie na oczy, to jakby dodatkowym twoim plusem jest to, że jesteś takim po prostu sympatycznym facetem, prawda? Tomek, taki swój charakterystyczny, taki swój po prostu człowiek. Bardzo ja myślę, że facet o rokowym takim monturażu, którego ja też znam, z rokowych takich ostrzejszych wykonów, on jakby, mówię cały czas o Szymonie, że w takich lekkich, może w cudzysłowie oczywiście, lekkich, łatwych i przyjemnych melodiach, łatwo wpadających w ucho, też jest szczery w tym, co robi. Ja też miałem opinię po tej piosence, kto się boi, ten znika, że wiesz co, to jest, Szymon naprawdę, my wierzymy mu to, w jaki sposób on tą historię przedstawia czy opowiada, nie? A ta piosenka Walizka to tobie? Walizki, tak. Walizki. Tak, to jest piosenka, którą wspólnie napisaliśmy z Waldkiem Dążę. I to jest piosenka w zasadzie o mnie, bo on po prostu mnie zauważył któregoś razu, jak przyjeżdżałem do niego do studia i ja chodziłem cały czas z walizką po prostu, bo jeszcze wtedy w ogóle nie mieszkałem w Warszawie. I po prostu przyjeżdżałem z Łodzi cały czas pociągiem i tylko co widział, to po prostu nomada, który chodzi i chce coś zrobić. Mówi, ty, no zróbmy piosenkę, zróbmy taką. I tam zrobiliśmy mnóstwo różnych piosenek, mnóstwo fajnych współpracy razem. Zresztą Waldek to jest gość, który pracował z kolegą Rozynkiem. Mówimy o Atmosphere, o latach 90. Grał tam nawet. Tak, grał tam zresztą. A 10 dni temu grał tutaj, o ile dobrze pamiętam, tak, na Zwosieckiej z Miro Kalisiewiczem. Tak, taka była sytuacja, więc no, spotkaliśmy się zupełnie przypadkowo, bo graliśmy próbę u niego z moim takim zespołem i jeszcze innym próbę po prostu u niego w studiu i mówi, ty słuchaj, wiesz co, chodź do mnie, bo ja mam tutaj takich 47 piosenek. Ja mówię, dobrze, to, ale to dzisiaj nagrywamy tylko 20, proszę. Więc, no, słuchaj, Szymon, jak ty masz jeszcze inny zespół, to ja naprawdę ja jeszcze teraz... mam parę jeszcze innych. Znaczy, ja proponuję, żebyśmy na chwilę się wyciszyli i podsłuchali utworu, który zaskoczy Piotra na pewno, chociaż jest po angielsku właśnie. No i potem wrócimy do waszego wspólnego grania już za chwilę. Szymon Pejski, jego trzecie oblicze. Zaskoczyło cię? Nie, no słuchaj, tak. Siedzimy tutaj od kilkunastu minut i ja w ciągu tych kilkunastu minut poznałem trzy oblicza Szymona Pejskiego, a ponoć na tym nie koniec, tak? Tak, jest jeszcze parę. Jest jeszcze wersja reggae, jest jeszcze depeszowska. O! Nie, rap, coś rap, tak. Rap stylu reggae dla depeszowców. Nie, kiedyś to... nie no, bez przesady. Myślę, że ta ewolucja, którą przeszedłem przez ostatnie tam 10-12 lat, no to jest dużo fascynacji. Mnie jakby fascynuje muzyka. Kocham to, robię to od dziecka, więc tata mnie po prostu kiedyś posadził do fortepianu i puścił Stevie'ego Wondera i koniec, nie? I już mnie nie, zniknąłem. Wspomniałeś, kiedy mikrofon był wyłączony i słuchaliśmy piosenki, że aktualnie przy pracy nad nowym materiałem sam robisz wszystko w studio. Tak, tak, tak. Jakby lubię taką pracę, gdzie gram na perkusji, bo w ogóle prawie skończyłem szkołę muzyczną na perkusji, więc... I prawie w Londynie. I w Londynie to byłem w szkole wokalnej. Okay. A w Polsce jeszcze w Łodzi skończyłem prawie szkołę muzyczną na perkusji. Wcześniej byłem w szkole muzycznej na fortepianie, potem byłem troszeczkę na gitarze, potem pojechałem do Londynu, tam zacząłem śpiewać i tam też miałem jakby zajęcia z produkcji. Więc jakby... Człowiek orkiestra, na tak, co tu dużo jakby, mówić. Dla mnie jest to jakby... Jest to taka bardzo komfortowa sytuacja, w której w domu mam tak zrobiony zestaw, że mam po prostu traki podpięte i siadam rano, nagrywam bębny, potem zaczynam nagrywać basy. Oczywiście Łukasz też umie grać na basie, z tego co słyszałem, ale to jakby, jeżeli mówimy o takiej kwestii produkcji muzyki, produkcji utworów, no to wydaje mi się, że ja najbardziej wiem, czego ja chcę. Ja najbardziej czuję, gdzie jestem. Zajmuje mi to trochę więcej czasu, wiadomo, niż komuś, kto na co dzień gra bardzo dużo na basie, tak? Czy na jakimkolwiek innym instrumencie, ale jakby moja wizja jest najbliżej, ja jestem najbliżej swojej wizji, więc tak to staram się robić i wydaje mi się, że to jest troszeczkę tak jak u Lennego Krawica. Tam słychać, że to nie jest, że to nie zagrali sesyjni jacyś znakomici muzycy, ale jest ta energia i jest ten taki jego vibe, który tam cały czas pracuje. Tak to mniej więcej u mnie jest. Czasu mamy już niewiele, bo powiedzcie jeszcze o trasie koncertowej, która za chwilę. No tak, w przyszłym tygodniu zaczynamy trasę, którą zatytułowaliśmy Gary Moore Tribute Band. Przyjeżdża Jack Moore, syn Gary Moore'a, który swoją drogą też on tworzy troszeczkę inną muzykę, ale gra wszystko to, co trzeba, te wszystkie melodie jego taty. Gary Moore Tribute Band z Szymonem Pejskim, który uważam, że zmierzył się bardzo dobrze wokalnie, jeżeli chodzi o repertuar Gary Moore'a. Tych koncertów będzie 15 w całej Polsce. Jesteśmy do 5 listopada włącznie. Także prosimy, żeby państwo śledzili gdzieś tam te portale społecznościowe i informacje i oczywiście zapraszamy na wszystkie koncerty. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Szymon Pejski, Łukasz Gorczyca, Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Na koniec zespół Łyse Konie. Siostry Łotry, chciałem powiedzieć, piosenka Łyse Konie. Zespół, który występował w konkursie Start na granie i dziewczyny przyniosą coś nowego za tydzień. Czasem zalewa krew, czasem cholera bierze, znów się krew. Czasem nawet koń by się nie uśmiał, tylko kołdry czeluściach zniknąć chcę. Nie ma takich lat, żeby oprócz róż nie zjawił się wrzód. W nosie wiele spraw, mimo to wciąż strach, że będzie ból. Kochany w mordę jeża, weź ty lepiej rozchmurz się. No co ty w ogóle gadasz, przecież nie jest aż tak źle. Trochę z nas dziwaki, owszem, trochę duża, trochę w poprzek, ale co tam. Się dobrały wolne ptaki, zawsze lekko obok świata. Czasem jak perła przed wieprzem, czasem słup soli z pieprzem, znów psia mać. Czasem znamy się jak łyse konie, a rzucamy się do gardeł sobie. Thank you.